är Lunchrast med Jonas Lättung. En ny vecka står för porten och det är tråkigt att den står för porten, för då kommer man inte in i den veckan. Men vi ska göra det vi kan ändå. Välkomna till Lunchrasp, nu kör vi. Yeah! Given the Dog a Bone. Oj, oj, oj, oj, vilken låt från en underbar skiva som heter Back in Black. Men vilka då? Jo, AC/DC såklart. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Hallå? Göteborgs enda rockstation. Så vitt vi vet i alla fall. Det kan ju finnas gömda föreningar som sitter och sänder på en frekvens som de bara hör i sitt eget vardagsrum. Och då är ju tekniskt sett inte detta den enda rockstationen. Men det är den bästa rockstationen, Pirate Rock. Och för att bevisa det, eller jag ska säga, så bjudit hit min bror igen. Hej Anders. Hej. Som kommer hit på lunchen och gör lite mysiga inhopp. Vi ska prata mer om en liten stund, du och jag. Men först ska vi spela en låt ifrån, vad kan det vara, 96-97 någonstans där, tror jag. Metallicas Load, minns du när den kom? 93 kanske. Alltså så, ja, så ja, kan vara så. Jag har lite dålig koll. Alla plattor efter den svarta har jag rätt dålig. Det är samma här. Ja. Jag tappar dem någonstans vid Load där. Mm. Men jag tyckte nämligen att Load var ganska dålig när den kom. Men nu så här i efterhand så måste jag säga att jag har omvärderat den lite grann. Vi kör ju det här Every Vinyl Tells a Story som du vet på Bengans. Och då var en kille där för några gånger sedan som hade med sig, om det var den eller om det var Reload, jag minns inte, systerplattan där. Och spelade någon låt för den som jag blev så här, oj vilken skiva var detta tror. Och blev glatt överraskad när jag upptäckte att det var just den. Så därför så firar vi det, eller hur man ska uttrycka det, med att spela en låt från denna Load-platta. En låt som heter Wasting My Hate. Har du hört den? Nej. Nej, då ska du få göra det nu. Tack, tack. Du lyssnar på Lunchrasp här på Pirate Rock med mig Jonas Lettung och med min bror Anders idag också. Pirate Rock. Reklam. Har du också undrat hur det kommer sig att din granne sitter med overall och mössa inomhus mitt på sommaren medan du har 35 plus inne hos dig? Det kan vara så att han är lite knäpp, men han kan även ha köpt nästintill osynlig solskyddsfilm till sina fönster från Tyr Solskydd. När du behöver förbättra klimatet inomhus är vi på Tyr det självklara valet. Vi erbjuder de bästa produkterna från ledande leverantörer. Besök oss på tyrsolskydd.se eller på Facebook. Tyr Solskydd. När du också vill känna dig cool. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Du fick lite reklam där i örat nu och nu är du tillbaka i programmet som heter Lunchrasp. Eller, ja, reklamen är också en del av programmet så tillvida att det finns ju, sänds ju när programmet sänds. Så är det. Innan reklamen så hörde du Metallica Wasting My Hate. Den var väl helt okej den här låten tyckte jag i alla fall. Ja. Vi som sitter här och gaggar nu mellan 1 och 2 heter Jonas Slättung och... Anders Slättung. Ja, och nu ska vi spela en gammal Pink Floyd-låt som egentligen är 2 Pink Floyd-låtar. Jag har märkt detta. Mm. Du kan nämligen se för vad det är för någonting. Ja, nej, men det är så att det finns på skivan Animals med Pink Floyd så finns det 2 stycken låtar som heter Pigs on the Wing, Part 1 och Part 2. Som egentligen sitter ihop lite grann. Och då har jag gjort så att jag faktiskt har klippt ihop dem på eget bevåg. Så att har vi riktigt tur så kommer de att stämma oss. Vad duktigt. Du, jag såg förresten att David Gilmour skulle... Det blir någon sån här bio-live-sändning nästa vecka, eller nu i veckan igen. Ja. Onsdag. De börjar bli så gamla nu, den här typen av artister. De åker liksom inte ut, utan de spelar på ett ställe och så sätter de upp en massa kameror och så kan man gå till något annat ställe och kolla på dem. Det är liksom... Precis. Det är ditt nya punkt nu. Ja. Det kan vara fräckt i och för sig. Jag såg Pink Floyd, jag har sett Pink Floyd en gång och det var en av de bästa konserter jag har sett faktiskt, kan jag säga. Så att man kanske får gå och kolla på David Gilmour, jag vet inte. Nej, jag tror inte det ändå faktiskt. Skit i det. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bugs to blame. And watching for pigs on the wing. You know that I care, what happens to you? And I know that you care for me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter. 95,4 och 90,7 Göteborg. Destroy Rock City med Transport League. En låttitel som ju påminner väldigt mycket om en annan låttitel, nämligen Detroit Rock City av och med Kiss. Och även intro-riffet där, det var ju... Det var lite lånat. Det var lånat kan man säga. Vi pratade om detta ju förra gången, någon av de förra veckan, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men vi pratade om det här med låtar som heter samma som andra låtar. Det finns ju en del, jag minns inte vilken låt det var vi körde. Nej, det kommer inte jag heller ihåg nu. Jo, det kommer väl Livewire. Som just det! Både Motley och AC/DC har gjort en låt som heter Livewire. Precis. Och det här är ett intressant fenomen. Det här är ju inte riktigt så. Det här har de ju inte lånat. Här har de ju liksom tagit ett känt låtnamn och twistat det lite. Och gjort en egen låt. Just. Så är det. Pirate Rock! Hi, this is John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock. Jag tänkte vi skulle prata lite mer faktiskt om detta. Vi lämnar inte detta ämnet riktigt ännu. För att lustigt nog så ligger det en sån här låt i playlisten nu. Är inte det konstigt? Just det. En låt som har en titel som en annan låt också har. 1900, nu ska vi se när det var, 1971 tror jag. Att det kan ha varit 71, någonstans 70. Då släppte Crosby, Stills, Nash & Young en skiva som heter Déjà Vu. Om man ska säga det på amerikanska, Déjà Vu. Ja. Déjà Vu heter det på franska. Du vet vad en Déjà Vu är för någonting? Oh ja. Vad är det för någonting? Det är något som man ser i, eller som man tror sig ha upplevt innan. Mm. Exakt. På den här skivan så har Neil Young gjort en låt, för han var ju med där. Det var ju David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash och Neil Young. En låt som Neil Young har skrivit som heter Country Girl. Det här är inte Crosby, Stills, Nash and Young. Yeah. Black Sabbath med Ronnie James Dio i spetsen här faktiskt, från skivan Mob Rules, den fantastiska plattan Mob Rules som kom 1981. Det här låten Country Girl, som de har lånat den titeln kan man säga från Crosby, Stills, Nash & Young. Just det, och den skivan, kommer du ihåg hur du fick tag på den? Déjà vu-plattan. Ja, jag har väl haft den tidigare. Jag minns att du tjatade om den. Ja. Du letade och letade och letade. Ja. Jag hade den på ett jättefint vinylex. Det är ju en väldigt, väldigt fin vinylskiva. Déjà vu-plattan med Crosby, Stills, Nash & Young. Den är så lite reliefig och det är ett svartvitt foto. Mm. Jättegateful upp. Det är en grymt snygg liksom platta. Mm. Bortsett från att musiken är väldigt bra så är det också en väldigt visuellt snygg skiva. Mm. Under en, ska vi säga, ekonomiskt bluesy period i mitt liv så sålde jag väldigt många av mina vinyler. Detta var kanske, kan ha varit en 8, 9, 10 år sedan, jag vet inte. Och sålde rätt många av mina plattor och tänkte att för jag har dem på CD, musiken har jag ju liksom så här. Och förvånansvärt många av dem har jag ändå hittat igen och fått köpt tillbaka igen så där. Men vissa av dem har jag liksom inte, de blir för dyra liksom. Det är för dyrt att ha, ja, köpa de skivorna igen. Så det var sved ju. Men så kom det sig som så att två av mina kollegor skulle flytta ihop och killen där, Danne, han gjorde sig av med jättemycket saker som han inte fick ta med in i det nya hemmet. Bland annat nästan 200 LP-skivor tror jag fick ut av honom. Och, det är så jävla sjukt. Jag blir alldeles svettig nu. Ja. Jag kan inte höra sånt här. Och bland dessa fanns då Déjà Vu som han hade köpt på någon resa till London för jättelänge sedan. Och den, då kom jag på det att den har ju Jonas letat efter jättelänge. Och det här var någon gång i februari, mars. Och du fyllde ju år i slutet på mars. Där. Mm. Då fick du den utan mig. Ja, det var faktiskt, det är jag grymt tacksam för fortfarande faktiskt, för den var ju, jag vet inte fan om inte ens, jag tror att det var så att det exit jag fick av det faktiskt var finare dessutom än det jag hade. Oh. Så att, ja, nej, fan vad bra. Tack. Tack Anders. Här hör du Västkustens bästa. And the songs that I have sung echo in the distance. Took me just more to it than this. Or tell me why we exist. I'd like to think that when I die, I get a chance, another day. Yeah, the Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, 'cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, 'cause it's not your feet. Faith No More hör vi här, och innan det hörde vi Soundgarden med Halfway There här i programmet som heter Lunchrasp på Pirate Rock. Pirate Rock. Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m. and you are listening to Pirate Rock. Anders, ja, ja. Har du något förhållande till Steely Dan? Jag har några plattor hemma, men inget närmare. Nej. Bzzzt, sa du där. Nej, men det är så här, vi har våra telefoner här, man vet ju aldrig. Förra veckan så nåddes världen, musikvärlden, av det tråkiga beskedet att Walter Becker ska jag säga, ena halvan av den dynamiska duon i Donald Fagen och Walter. Ja. Yes, de två har ju varit synonymt med namnet Steely Dan sen i princip sen kanske fjärde, femte skivan där på 70-talet. Det var ju ett band från början, men egentligen var det de två som var låtskrivarna och producenterna och arrangörerna och så vidare. Och de bytte ut musiker efterhand så att det blev mer och mer studiomusiker baserat. Och så fick de det som de ville kan man säga. Jag har gillat Steely Dan väldigt mycket i perioder. Jag kan tycka ibland att det blir lite för slikt, framförallt på de senare skivorna när de just är sådär studiomusika. Men det är ju fan, det är ju grymma låtar alltså, tycker jag. Och Walter Becker, hur gammal blev han? Han blev 67. 67, och det var ingen dödsorsak? Ingen dödsorsak är nämnd. Tråkigt, men man får vara glad åt den fina musik som han har lämnat efter sig. Och det kan vara så att han faktiskt har hittat hem nu. Reklam. Välkommen till hunddagiset Stor och liten i Hisings kärra. Vi tar hand om din hund dagligen med långa promenader, mental aktivering, kloklippning, bad och pälsvård. Din hund är välkommen oavsett ras, kön eller storlek. Hos oss får hunden vara hund. Ring oss på 0761 93 57 77. Vi finns på Trankärsgatan 7 vid E6an i Tagene. Hunddagiset Stor och liten. Det aktiva hunddagiset. Bellstroy söker medarbetare. Привет, меня зовут Оскар. Если ты умеешь работать на стройке с гипсом, я хочу пригласить тебе работу. Хорошая зарплата и коллектив ждет тебя на Bellstroy AB. Сök jobb på bellstroy.se. Заходи на bellstroy.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Om 300 meter, sväng höger. Nej förresten, sväng vänster här istället. Va? Kom igen då, du kommer gilla det. Ja. Det blir pirr i magen. Okej. Helt nya Kia Rio är gjord för spontanitet. Är du? Provkör den hos din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Why don't we do it? In the road. Göteborgs enda rockstation. Detta var Beatles med Why Don't We Do It In The Road. Vilken platta kom den från? Den är med på White Album, eller bara Beatles som heter, 1968. Ja. Den här, den mest kanske spretiga skivan. Mm. En dubbelplatta med otroligt mycket, med allt från liksom tidig hårdrock till orkestralmusik och grejer. Jättefin. Kommer du ihåg de här märkliga som seriealbum vi hade, eller som pappa hade väl egentligen, med där man hade illustrerat vissa texter till Beatles? Ja, just det. Det var inte seriealbum. Det var en bok med där, precis, en massa konstnärer hade gjort målningar och olika typer av konstverk. Ja. Just, skulpturer och grejer. Just den här låten minns jag var någon konstig flugmonster. Insekt. Som stod och sjöng. Ja, mycket märkligt. Ja, just det. Och upprepade, eftersom det är ju också en ganska upprepande text. Det är ju bara de här orden. Ja. Och så, precis. Ja, det stämmer. Väldigt knarkigt. Ja, väldigt knarkigt. Och jag kommer också väldigt tydligt, måste jag säga, eller det som står ut mest i mitt minne, det är mängden nakna kvinnobröst. Just det, den här, det är någon som åker Helter Skelter låter. Ja, åker någon slags rutschkana. En kvinnotorso. Precis. Och som har en skulptur alltså då. Ja. Kvinnotorso, kvinnoöverkropp med benen och ja, typ avskrivet kanske man ska säga. Mm. Och så går det en Helter Skelter helt enkelt. Från huvudet och så ner till själva ja. Där man, bebisarna kommer ut i vanliga fall, kommer de in kan man säga. Där. Bästa rock. Där fick ni Dorothy, Down to the Bottom. Mm, och nu är vi nere på botten av träsket. Det vill säga slutet av programmet som heter Lunchrasp. Där Anders Lättung och Jonas Lättung säger tack för idag och lämnar er med en låt. Eftersom faktiskt folk har hört av sig och vill höra mer Black Crowes, så kommer vi att spela Black Crowes. Härligt. Ja, och det här är faktiskt min favoritlåt från min favoritskiva med dem. Det här är Thorn in My Pride från The Southern Harmony and... sen är det den lombiga titeln där. Southern Harmony and Musical Companion. Fantastisk skiva. Vi ses imorgon. Hejdå. Hej. Spill your secrets on me.